تا مسلط مثلا د دین ارستو کچلتا د دې مقتول وارثانو زیاتې حقوق په قاتل باندې یا قاتل زیاتې حقوق په اولیاو د مقتول چې تاسو زمانه دبر دبر پیسې اخستې دي خو ځای والا دا زیاتې چې وشي هر یو چې زیاتې کړې نو دا سړی به جهنمی وي او دا هغه فیصله الله کوي اوس تاسو ګورئ زمون په دې وطنونو کې یو مسله ده صلح وشي په دغه دیت باندې وشي ته سوله کونه غواړي ته ځمکې غواړي ته هر څه چې کوي خو په دې سیزنو باندې صلح وشي کنه او د صلحې نه وروسته بیا دوی څوکي هغه قاتل ته نقصان رسوي یا د قاتل ډله مقتول ته بیا نقصان رسوي د مقتول وارثان ته چې تا زمانه دومره دومره پیسې اخیستې دي یا د ساتی په دې کې دغه فیصله ده چې د دې انسان دپاره عذاب دردناک دی چې تا روغه وکړه هغه دغه شرک نه دیت ورکړ یا تا هغه کسانو معاف کړه الله دپاره او بیا د هغې نه وروسته یو بل پسې کوشش کول او یو بل ته تکلیف رسول دا هغې بیان الله تبارک وتعالی کوي چې د داسې کس دپاره بیا عذاب علیم دی خطرناک عذاب دی حدیث کې هم د دې بیان دی یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې تاسو ایمان لرئ دې سلو احکام بیانې حکم اول دی کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص مساوات راوستل القصاص مساوات راوستل عدل راوستل چې قتل په مړو کې په قصاص کې د قتلان مراد قصاص شو او دا مخکې چې القصاص ته دینه مراد مساوات او عدل شخا کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې القصاص مساوات او برابر والے راوستل فی القتلا تا اغسطلو دا قصاص کی چستا سنکم سرے مرشوی بی بیادہا غسلی قاتل نتاسو بدلا اقلے نو دیکھ مساوات پدی مانا سرا چی بورا پدی کدہ حسب مسئلہ نشتا پدی کدہ نصب مسئلہ نشتا پدی کدہ حاکم و دا رعیت مسئلہ نشتا پدی کدہ شریف و دا رزیر مسئلہ نشتا بلکہ کم قاتل لے کم مقتول لے بس دا مقتول پائی بس کبا قاتل وجلشی خوا کم مقتول رزیر لے قاتل شریف دے کم مقتول خزدا قاتل سرے دے کم مقتول مرائے دے اور قاتل حر دے آزاد دے دیکھ گردا فرق نشتا کا دا ٹول بھی نہیں ہو شان دی کچھ بس قصدن عمدن دلاتے سکمنشی تو دا قاتل با قصاص کی گی گناہگار ہو شو قصاص ہو شو تو بھی دے بات سے اللہ بہت معافی کی اس داغی تفصیل بیانے الحر بالحر قصاص کی گی با آزاد سڑے پا مقابل لچا کدا آزاد کے آزاد سڑے لگی بل آزاد سڑے مرد بے وجہ مرد دا دری قتل جائز کم کم جائز دی چیو سڑے اسلام نہ واپس ہی دیتا مرتد ہوئی دری وجہ اللہ تا موقعی دے با بوئی کلیشی چا لکتا اسلام نہ ہولی تک دی کبیا مسلمان نہ سنگے با مرد کلیشی او دین نمبر کم کس دے چاگا واد کرے سڑے بھی او زناو کی او فد سڑے گواہان گوائیو کی نتا سڑے بو وجلیشی دے مباہ دن دے پکانو باندے با دے اوشت درین دا بدوشو او درین کن کستے آغا کس یا آغا قتل عمدو کی دا اسی کما مسئلہ شروع دا مسلمان دا دت لاسا قتل کرشی او قصدن قتل کری گی نو پا دی صورت کی دا سڑے ہم مباہ دن دے دی با قصاص کولیشی ما سیوا دے دی دیو مقاماتونا دا بل مسلمان وجل بے گناہ بالکل نشتا او کمڑی کرو پا قصدن مرکڑی دو قصاص مسئلہ مغوری دا والعبد بالعبد وجل بش عبد قاتل په سبب د وجل د چا سره د بل عبد سره چې دا یو عبد مړی یو مړی مړته دا وجود کې مړی دی مرکل شی و مړی دی بس مړی به د مړی په مقابله کې خو پاتې شو دا مسله چې اوس یو آزاد سړی مړی مړ کړي به قصاص کیږي مونږ وایو تاسو دا دلته چې کومه مسله ده دا بل شان وا دا په حقیقت کې هغه زور اوري کورنۍ نه وي چې زمونږ نه یو مړ کړي مونږ ته لاس وایو نو الله دې نه تعالی چې یو مړ کړي یو ته اغای بھی که زمان گئے امرائی مرکن امون کو دیگا حصیل ہو جو نا اللہ اوی نا تاسن امرائی مرکن تاسن واقع امرائی بھی امرکن چچا ہو جلے دی کہا قاتل مرائی ہوگا نا نا دیگا قاتل مرائی بھی خود نا کہ پیرا والی تاغی کی اصاری مرشی نا دیگا قاتل نا ہوئی دیگا پوری چی دیگا کورنائی دا چا دا خزانی کنجی سوک دا دا خزانی کنجی اغای ورد ہوئی دا بینک چا بھی ورد ہوئی چی کم سرے اغای یا مال بار منکنو کی دیر گیٹی نا دیگا دا بینک چا بھی ہوئی یا کوم یو کس چې په دغه کسانو کې په جرګو باندې خپويږي اي په فیصلې په جرګو کوي نو قاتل په ځای باندې کوي نو دې لا شي قبول شوی وي هغه غریب خبر نه لري هغه مال وي ډیر ګټي نه ده مخه نه لري او یا دې په جرګو ډیر پوي کې راغله سر په کې خور کی دا ګر عظیم بنا ده چې قاتل له پیغو ده بل دې ملک له قیامت پر سپدای تا نشي نو مسله دا و چې مریم رای ملک نو دا مریم د قصاص دی ګونه مو مریم د په دې کې خاص نه وي الله وی داسې تل کې دی شي ولن صاحب الانسا وجل بشي انسا قاتلا هم وجل دي چار طرح د انسا مقتول سرا یو زنانه ملکړه خزي ملکړه خزي جنگو کو بلې ملکړه بس کدا قصدنی نو پدی کې برا خزه احساس کیږي غي ګوینا خزنه خزه پریدا مون خزه وې جو قاط سره راټینګې دا سمه ته ضرور الله وی داسې بل نور مطلب دا که یو اصل سړي غلام ورته یا غلام اصل سړي مو یا یو مړیو لکه مړی مرته یا یو مړی آزاد سړی مرته زنانو لکه زنانه مرته یا زنانو لکه یو سړی مرته دا ټول صورتونه چې په دې کې به احساس ولي اوس به ان شاء الله راشي ان النفس بالنفس یو تن بوجل شي بوجل د بل نفس را قاتل بوجل شي په بدلې دي چا کې د بوجل د مقتول کې لا صدا آیت دا مسله معلومه شوه بیا په سراشه په دې کې نه په دې کې زمونږ د امام شافعي سره یو لوی اختلاف ته په خپله ځنو الحرو علاقه دا اعضاء او اندامونه دا اصیل چیدی دا پا مقابل دا اندامونه دا بلسل کیا سرے راگه او زمانه دا لاز دیزه کٹ کی مثلا دلتا کٹ کی بلتا کٹ کی قصدانه کٹ کی نو زمان دا لاز تا منگا اعضاء وائی کم سی جنا چی دا انسان تا بدن کی بدر دی دا اغی دوارو پا کٹکو دی سر دردیت لازمی گی او دیو پا کٹکو دی سر نیم دیت لازمی او پا قصدان زمان دا لاز کٹکلی کل فرض شریعت ما تداوی چه قصاص ور بدلت نواقلا بس زب اوڑاڑی ما ڈاکٹر با غیسار کی دا سرمن مورد دیقا دیو پواڑی چالتو رو فکر کرا دا لاس و لال تو اگر زی او دیز ایگو پر تو دوسری رو کتا لاس و رو من دی چیوی نو تینے نزی پوئی گئی دیتا قصاص ہوئی نمانا دار چه اطراف اور آزاد یو نسل دا بسکی کی خوشی کی پر مقابل دا آزاد دا بل اصیل کی یو اصیل سرو لگے دا بل اللہ سن اخفی کٹ کری دی بس تبتن ام کٹ کی قصدن ام دنو والعبدو کٹ کی بس اللہ سن دی چاہ دی ام رئی پر ام کٹ کولو دا اللہ سن دا بل مرئی سرا دیتا اطراف ہوئی اس پر ام رئی لگے دا اصیل سرو اصیل سرو لگے دا ام رئی لاس کٹ کری دی دیا دا ام رئی دا پارا دا اصیل سرو لاس نکٹ کی گی بلکہ دل تا پتن امونگا نیم قیمت واقعی دا ام رئی دا سمر رکو دی رزر رکو دی نو بس بینز سو دیو دیو لاس ہوئی دا آغ کٹ کون کی نبدا بستی شفا زکا لاس دا ام رئی و لاس دا اصیل سرو دوارا برابر نرے او پا قصاص کے مساوات شرط دانی دی برابر دارنگی دا زنانا اطراف رکو گرے فرق دے او نفس دور دوار یوشن فمن عفی له اس چی پتی سڑی بانی دیت مثل تا مثلا قصاص ہو راگے خفص حق قاتل عفی له چی معفیو کرے شدتا من دن اخیه دہا قصاص ہو دوینی درور دو شے ان سے شے یعنی سب سنا سماس دریک اسانو یہ تل پکی معفیو کرا من شے ان سنا سا فمن پس آگا سرے عفی له چی معفیو کرے شدتا قاتل تا قاتل تا معفیو سوکو کی اولیاء دو مقتول او دسیشی معفی ارتو کی من احیه ده آغا قصاص ده رور اخبرنا رور اسو که ده وجیل اوکن آغا خود ده رور اوکن نو ده آغا ده قصاص و ده آغا ده بینی سنا سا ده ده معافی کشو شیعون سنا سا ذرا معافی و توشو اوز ده سلی نشو جلی ما تاستا میں دری گونه دی دری وارا سلی ده وارسان دی اوز هر یو ده حق حاصل ده چه قصاص ده قاتل نوالی خوب ده دریو که دی یو ده ورده معافی اکڑا نو ده دو تر اوز ده سلی قصاص کولی نشی بلکه ده ده حکم بوسی ده ده حق بسی دیت وی اس پا دی دیت دی پوری جو ہے احساس نار خبر دیت ترانا فمن پس آغا قاتل عفی اللہ ویچ معفیو کرش ودتا من اخیه دا حق دا چانا دا حرور ددنا حق دا رور دا سو چکم وجلو ودتا وجلو گنا شیعون سم معفیو اتا فتول اگر شیع فتول اگر شیع خود یہ تیلیت نشتا گا مثلا انزری ہونا دی دریو اور عورتی جمع معاف کرو بس دریتو نشتا خو کپا دی دریو کی یو تر روی ماں معاف کرے دے نماغ دے نسا معافی بورتا اوزا نوز دی صورت کے بدے دی کسان نصور کی دیت بور گئی خوا نوچی دیت بور گئی نو آغا وارثان میں ددن مطالبہ دی دیت گئی کنا بکی دا دوتا نا جو مطالبہ دی نسی چل بکی کوتا کی بڑا آخری نا فتبان علکہ لازم دی پچا باندے پدغا مطالبہ کون کی دی دیت باندے اتباع بالمعروف شرعی طریقے سرا چدے شرعی طریقے سرا داغن غفتنو کی دامونو تدی نلاس گئی لکا سنگا چا حق دا غفتنے دا سی دیتنو گواری و اداون اور دی کس کوئی چدا کم قاتل لیا گا تماشو شوی لکا نا دیو تا دیتا مطلوب ہوئی دیتا مطلوب ہوئی زبا پیسے کم انتظر آخلو و اداون اور لازم دی پدی مطلوب باندی اداون ادا دا غا دیت الیہی چاہتا دی طالبانو دا دیت دا بے احسان دا ہم پخیر طریقے سراج پکی تاریخ و تاخیر و استوالران والی و عداون لازم دا پدی مطلوب باندی پدی قاتل باندی عداد دیت چاہتا الیه وارثان د مقتول تا به احسان فقیر طریقې سره چې پای کړو سواله تاخير تو کې متفقی نه پدې پوښه طالب ته وی طالب څوک دی هغه اولیاء د مقتول چې مطالبه لري دیت کوي ته چې دا مطالبه پیدا کړه دا هم په فقیر طریقې سره کوي چې موږ اوسا او دې مطلوب ته دا قاتل نه دی چې سواله دا کسان مطالبه کوي د دیت او تا سره په سیټه کې شته دی نو دا دیت دی ورته پدې کې د نور مت انګو چې نن دا شه سبار شه بل نظر شه دوار تا اللہ تبارک و تعالی نصیت کو زالبا دا معافی چرا تخفیفا من ربکم دا تخفیفا سدے آسان تیار طرف درشتا سندا زکا پقوانو امتنو کدانو یہودیانو امت کدا خبروا چی چاہتا قصدان یا سرے ملک دے وقت احساس کے دو معافی معافی بکنوا خوشالو کو خفاو احساس کے دو دی عیسائیانو کو شریعت کدا مسلوا چی یا سرے قتل شدی چاہتا لا سقتل عمد نئے کہ احساس مو ای که معافی وا یعنی خام خواب ورد تا معافی گئے او زمان پا دی نظریه کی معافی همشتا تا کئی او خصاص همشتا زمان دا دین دیر خلقا ظالبا دا عفو دا معافی دا تخفیف دیده طرف درفس دا سنا زکر دی یهودیان پا شریعت کی معافی نوا و رحمت اللہ و قسم رحمت اور محربانی دا فمنی اتدا چاچی زیادتے اوکو بعد ذالکا پس دی ما خینا پا دا سشان سرا چی دا قاتل پا زر باندی بل سوک مرکلو غیر قاتل مرکلو دا سیوشی روح دسر روشی دز دبل نو برسی اور یا دا قاتل مرکلو بعد ذالکا پس دی ما خینا یا دا قاتل لگی دو دی اولیاد مقتول خورتا ما فکر و بیا آر دی که بیا سوکی سر پری پا کی جری و کسان پا کی بولی فلہو دا غکس زفارا عذاب علیم عذاب خط دردناک تے پاخرت کے اللہ وی طلب زبی عذاب اور کم داولی سرد روجی نو دا ماخین بیادا کارو کو ولکم ساسر پار اے مسلمانانو فل قصاص پا قانون دلی قصاص کے حیاتنی و عظیم الشان بیند عظیم الشان بیند سنگری چی او سرے پی ارادی دا قتل باند روان شو چیز مسلمان وجنم او دا ٹیم کی دتا معلوم ہو چی قانون دا اسلام داری چی ما سبال بیا وجنی نو دا سرے بابل سرے ملکی وګور قاتلم جنده پاتیش مقتولم جنده پاتیش دا معنا شو چې د اعلان په دې راځي چې ملکوم خو خپل اسلامي قانون دی هغه خو یو بل پکې کېدو ته فریدین او سربت نه کړم کوي دوی نو زما سره کار دي چې هغه وزن دوی چې وزن ما کنه او خامخا د امام مجدي ولي به وزن کله کله سره په دې راځي لاشي چیرې کدا سره ملکوم حضور کې دارا د جما دې ملک به ګنا دې به جنت ته لاشي زبر زبر لاشم ولي د خپل لاشي جنت ته لېګو خو سوچ ولې پکا دې ته خبرو ولکم استاذ دپارا اے مسلمانانو فل قصاص پا قانون دے قصاص کے حیاتن یو عظیم الشان جندے یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقلنو او دا قانون اسر پارا ایخے دے جدی دپارا لعلکم تتقون شاید چتا سزان بچ کے دسنا دا قتل کول لا حقنا چنا حق قتل نکل لیسل بیدو مدنی کی لیسل بیدو مدنی کی یعنی نه ده هر حق عمل چې ذریعہ ده پارد دخول دی جنت ویان تولو دو حکم علول ده مخنستاسو قبل المشرقی طرف تا نرخاتتا لکدا قبل ده عیسائیانو دا والمغربی یا طرف تا قبلی دا لکدا قبل ده چاو ده یهودیانو قدا ده مدینی منورینا ولیکن البرا لیکن خاون ده نیکای چوه منع وصوب ده امان باللہی چی ما نوری پا اللہ باندی چه سنگا کی دارا والیوم الاخر پرز داخر والملائکتی فملائکو والکتاب و کتابونو والنبیین و پانبیاء کرامو بغیر دین چې دا منم دا نه منم واعتل معنا ورکوي د ایمان علا حبه سره د ضرورت په نازه ول قربا رشتہ دارانو ول یتامه یتیمانانو ول مساکین مسکینانو غریبانانو ته وابن سبیل من منو ته یا مسافر ته وسائلنا غفتن کو ته چې ظاهری علامات دای چې دا سره مستحق دری دي او فر رقاب او آزادولو د مریانو یا آزادولو د قیدیانو د مسلمانانو یا آزادولو د قرضدارانو د قرضونو نه وقام الصلاة پابند سره مسکی وات زکات زکات ورکوي او الموفون بعهدهم هغه کسان چې پوره کون کی د معاهده خپل دي ز عهدو کله چې معاهده کی او صابرین فی الباساء هغه کسان چې صبر کون کی دي په هغه سختو د فقر او ذرا او د بیمارو کې وحین الباساء په وخت د جنگ کې اولائک الذین دا کسان دي صدقو چې دی رښتینی دي په ایمان او په اعمال خپل کې اولائک دا کسان هم المتقون هم دی بچ کوون کې د ځانو نه دي د محارم د الله تعالی نه یا ایها الذین کسان امنو چې ایمان مروړ دي کتب علیکم فرض کړی شوی ده پتا سو باندې القصاص دا عدل مساوات برابر والے فر قتل او قصاص کې چې تاسو کله قصاص اخلي پکې باندې حق حاکم رعیت د شریف رزیل او دارنګ د حسب او د نسب نیوی الحر بالحر وجل بشي مرند آزاد سره په مقابل د آزاد کې کټ کول بشي اندامونه د آزاد سره په مقابل د اندامونه د آزاد سره کې داغه لاسونه کټ کړی دي تیم کټ کوا ون عبد بالعبد دارنګو وجل بشیم رای په وجل دم رئی سرا یا بکټ کول شي لاسونه دم رئی په سبب د کټ کول د لاسونه دم رئی بل سرا چې د بل لاسونه کټ کړی دي ولنسا اور دارنګ قصاص کیږي په زنانا په وجل د زنانا سرا او یا بل لاس کټ کیږي د زنانا او نه کچر تقصدنی د بل زنانا لاس کټ کړی لاس په فمن فساغسو یعنی هغه قاتل عفی له چې معفی وکړي شدتا من اخیه دا هغه وینو ضرور د دنا دا هغه حق ضرور د دنا شی اون د صحیح سي نه هيسه معفی اور تو شوس قصاص نشی کې ده فتبان نبی طالب د پاره پکار دی کم چې سړی چې طالب د چاره د دیت ته تابعداری کول د چا یا نتلند په سي خو بن معروفي شرعي طریقې سره سمجه د حق کی غیبت نه غواړي ثوابت نه غواړي و عداون او د دې مطلوب د قاتل چې کنا د باندې حکم دا منسوب دي چې د به ادا د چا کی د دیدیت کی اله حجاتا د اولیاء او د مقتول ته به احسان په خې طریقې سره ازل کې دي تندي کې دي ګرم جنرا ولي ذالکا تا معفي تخفیف هم دا سانتی آدم ربکم در طرف در افستا سنا زکا نورو امتنو کی دانو عیسائیان امت کی صرف معافی وا یہودیان امت کی صرف قصاص ہو زمن دو چا قصاص اور معافی دوار دی کچا تاو لیا دا مقتول دا کسان معاف کی و رحمتن او دا مہربانی فمن اعتدا چاچ زیادے اوکو یعنی بعد ذالکا پس دے ما فین پدائشان سرا چا قاتل نالاوے بل سوک ملکلو یا قاتل ملکو یا قاتل لگی دا اولیاء دا مقتول کی بیاد سر پر اوچلو لی فلہو دا دی سجد پارا عذابن علی مزاد درناک پا آخرت کے اللہ وی دلت درناک عذاب دے ولکم استاسو دا پارا فی القصاصی پدے قصاص او پا قانون دا قصاص کے حیاتن جن عظیم و شان دے یا اولی الالبابی اے خوندانو دا عقلونو او دا کار میں سجد پارو کو لعلکم تر تقون دی دا پاری چتا سوزان بچ پے دا سے محرماتونا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. دا قصاص تفصیلی بیان شو چې یو سړی مسلمان یا معاهدی والا زمینی کافر سړی قصدن او عمدن کړ کی نو په دې صورت کې دغا سڑے با قصاص کولشی اولیاء کا اولیاء کتا باز اولیاء حف ہو کی نجدد رضا مطابق پا بیا قدبان دیت لازمی گی ددی تفسیر پر ان بیان شر نبا قصاص کی حقیقتن قدیق حیات اور جند قاتل اور مقتول